έτσι πρέπει για χαρά. Εσύ να κρίσεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά. Θέλει να φύγει. Δεν έμαθε ποτέ της να αγαπά. Και είναι μόνη. Δεν έμαθε ποτέ της να πονά. Και σε πληγώνει. Ας τι να λέει. Ας τι να λέει. Εκείνη μόνο ξέρει. Και μέσα της να κλαίει. Ας τι να λέει. Ας τι να λέει. Εκείνη μόνο ξέρει. Και μέσα της να κλαίει. Ας τι να λέει. Κι αν έφυγε και πήγε μακριά, αυτή θα χάσει. Σου ράγισε για λίγο την καρδιά, θα σου πέρασει. Δεν έμαθε ποτέ της να αγαπά και είναι μόνη. Μάθε ποτέ της να πονά και σε πληγώνει. Ας την αλέει, εκείνη μόνο ξέρει. Μέσα της τα κλαίει. Ας την αλέει, ας την αλέει. Εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της τα κλαίει. Ας την αλέει. Μέσα της τα κλαίει. Ας την αλέει. Ας την αλέει. Εκείνη μόνο ξέρει. Και μέσα της τα κλαίει. Ας την αλέει. Ας την καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι από εκείνες τις Παρασκευές που είχαμε συνηθίσει και είχατε συνηθίσει. Είναι οι Παρασκευές της Ανάσας και του Οξυγόνου. Σήμερα είναι μαζί μας ένα από τα πιο αγαπημένα παιδιά του νέου κύματος του ελληνικού τραγουδιού. Ένας άνθρωπος με συστολή, με απλοχεριά, με ευρυχωρία. Τέτοια ευρυχωρία που να έχεις προγραμματίσει μια εκπομπή για αυτόν και να τραγουδάει και να χορεύει ακούγοντας έναν άλλον. Φίλιππε, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Και χαίρομαι που σε βλέπω μετά από καιρό. Έχουμε να τα πούμε καιρό, ναι. Χρόνια πολλά. Αυτό που ακούσαμε είναι 30 χρόνια πίσω. Ναι, είναι 30 χρόνια. Ακριβώς κιόλας. Το 1993. Και ωραίες αναμνήσεις μου φέρνει. Πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις με αγαπημένους ανθρώπους. Άλλοι που είναι ακόμα εδώ και άλλοι που έφυγαν. Αλλά τους αισθανόμαστε κοντά μας. Τι έμπνευση ήταν αυτή τότε με τον Καρά? Τότε ήταν θέλαμε να δώσουμε ένα πολύ δυνατό σήμα για το πώς πραγματικά βλέπουμε τη μουσική, χωρίς να περιχαρακωνόμαστε σε κλεισούρες και σε ανούσιες, τέλος πάντων ανούσια δόγματα, γιατί ήμασταν πάντα μέχρι και τώρα, από τότε, υπέρμαχοι της απλοχεριάς, της απλοσιάς, της πολύχρωμης κολεκτίβας, της μουσικής που πραγματικά δεν έχει σύνορα. Θέλαμε να αγκαλιάσουμε παραδοσιακούς μουσικούς, λαϊκούς μουσικούς μέσα από μια ethnic punk προσέγγιση δικιά μας. Και τι καλύτερο από την ιδέα του Μάνου, του συγχωρεμένου του αγαπημένου μας φίλου, που ήταν να τραγουδήσει αυτό το κομμάτι ο Βασίλης Καράς, ένας εξαιρετικός λαϊκός τραγουδιστής και εξαιρετικός άνθρωπος. Είσαι μπασκετμπολίστας. Στους Αχαρνείς έπαιζες. Πού τον πέτυχες, πού τον βρήκες. Βέβαια, μέχρι τα 16-17, μετά με κέρδισε μουσική. Και να σου πω, ήταν η περίοδος όταν ανοίξατε εκείνη την πιτσαρία, ναι, στο Μενίδη. Όχι, στην Αγίου Μελετίου την ανοίξατε. Αγίου Μελετίου, ναι, ήταν, ναι, η πιτσαρία. Ντελιβεράς, πού ήσουν? Ντελιβεράς δεν ήμουν, εγώ έφτιαχνα τις πίτσες. Εσύ ήσουν ο μάστορας. Ήταν ο αδερφός μου. Εγώ είχα αναλάβει την ευθύνη του του σεφ. Και λυπάμαι αυτούς που φάγανε. Υπήρχαν οι Pixlax τότε ως συγκρότητα. Ναι, υπήρχαν βέβαια. Στον πρώτο και στο δεύτερο δίσκο, 90-91-92, τα νούμερα που κάναμε συναυλίες ήταν 6 θεατές, 17-0-2. Παίζαμε προπό δηλαδή. Και εμείς είμαστε εκμενιδίου ορμόμενοι παιδιά που πρέπει να βγάλουμε το ψωμί μας διαπυρός και σιδήρου, και έτσι ανοίξαμε την πιτσαρία και προσπαθούσαμε να επιβιώσουμε μέσα από αυτό. Πόσο κράτησε η πιτσαρία? Η πιτσαρία κράτησε αρκετά. Την κράτησε και ο αδερφός μου λίγο πιο μετά. Εγώ άρχισα να παίζω μουσική γιατί μπορούσα να βγάλω τα προστοζήνα από τη μουσική, οπότε απέδρασα από αυτή τη δουλειά, και μάλλον για καλό των πελατών βέβαια, γιατί αυτά που έφτιαχνα δεν τρογόντουσαν με τίποτα. Να είμαστε ειλικρινείς. Ούτε μακαρόνια δεν ξαναφτιάχνω. Ναι. Η πρώτη, από τις πρώτες, δεν ξέρω, είναι η πρώτη, ήταν από τις πρώτες εμφανίσεις των Pixlax, ή προηγούμενο συγκρότημα είναι εκεί στο πανηγύρι στη Ζωοδόχου Πηγή? Στο Μενίδη, λες τώρα. Ναι. Από τις πρώτες εμφανίσεις, ναι, στο Μενίδη πρέπει να ήταν. Η πρώτη εμφάνιση ήταν σε ένα κλαμπ, με άλλο όνομα τότε, σε ένα κλαμπ στα Νέα Λιώσια. Αλλά σαν Pixlax εκεί πρέπει να ήταν, ναι, στο Μενίδη. Και από τους 0 έως 7 θεατές στους 80.000 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μεγάλη διαδρομή. Από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Αλλά εμάς μας βοήθησε πάρα πολύ, τον Μπάμπη και εμένα δηλαδή, που ξεκινήσαμε χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Μας βοήθησε πάρα πολύ το ότι γνωρίσαμε αυτόν τον άνθρωπο, τον Μάνο του Ξηδούς, που για μένα είναι από τους λίγους, αν όχι ο μόνος, που γνώρισε σε αυτό το χώρο, που αγαπούσε πραγματικά τους νέους ανθρώπους και τους αγαπούσε ανιδιοτελώς. Το λέγαμε και έξω, υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι σε σφραγίζουν, έτσι. Εγώ με το Μάνου είχα βρεθεί σε επαφή. Είναι εκείνοι οι άνθρωποι που πραγματικά αναρωτιέσαι αν όντως είναι αυτό που εμφανίζεται μπροστά σου. Δηλαδή τέτοια ανιδιοτέλεια, τέτοια απόρριψη και εκμυδένιση του εγώ, τέτοια απλοχεριά όπως έλεγες προηγουμένως, τέτοια συστολή να είναι ο Ξηδούς και να μην να κομματιάζει το εγώ του σε χίλια εμείς. Αυτός ο άνθρωπος που όσοι τον γνωρίσαμε με τον τρόπο που τον γνωρίσαμε, μόνο να φανταστούμε μπορούμε την επίδραση που είχε πάνω σε ανθρώπους όπως εσείς που ήσασταν οικογένεια. Εννοείται. Εμένα ήταν ο δεύτερος πατέρας μου. Όταν βγήκε ο πρώτος δίσκος, ο πατέρας μου πέθανε. Βγήκε το Μάιο ο πρώτος δίσκος, τον Ιούλιο πέθανε ο πατέρας μου. Οπότε ήταν νομοτελειακό ότι ο Μάνος, με το χαρακτήρα που είχε κιόλας, τα έπαιρνε το ρόλο του δεύτερου πατέρα μου. Δηλαδή είχαμε τέτοιο δέσιμο. Αλλά ας μιλήσουμε, να πούμε μόνο για να καταλάβει ο κόσμος, ότι ο Μάνος έβγαλε ας πούμε τρεις παραγωγές: Pixlax, Μίλτο Πασχαλίδη και Γιάννη Χαρούλη. Η πρώτη δίσκη αυτών των τριών καλλιτεχνών τους έκανε ο Μάνος. Αυτό δείχνει πόσο, εκτός από τη μεγαλοψυχία που είχε, και είχε και το ταλέντο του, το ταλέντο στο να βρίσκει αντίληψη, να καταλαβαίνει, τι έχουμε εδώ μπροστά μας. Ναι. Κάπως έτσι. Φαντάζομαι και στην περίπτωση τη δική σας δεν ήταν ένα εύκολο βήμα αυτό, όταν ο Μάνος μπήκε μπροστά και είπε αυτοί πρέπει να βγάλουν δίσκο. Όχι, αφού ήθελα να μας διώξουν στην εταιρεία. στο τρίτο δίσκο ήμασταν για να φεύγουμε. Και το κράτησε ο Μάνος με δικιά του πρωτοβουλία και είπε: δώστε μου ένα μπάτζετ, ό,τι λεφτά έχετε, να κλείσω ένα στούντιο και το παίρνω πάνω μου. Να πούμε ότι συμπληρώθηκαν. Έφυγε, τέτοιες μέρες έφυγε. 13 Απριλίου του 2010. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τους πρίγκιπες της Δυτικής Ακτής και Όχθης. Θα δούμε αν υπάρχουν πρίγκιπες εκεί. Πάμε να ακούσουμε Φίλιππο Πλιάτσικα. Φοβερίζεις, γεννιέσαι μέσα μου και από ό,τι ζω θερίζεις. Φλεγόμενη ψυχή, τι θέλεις από μένα? Πόσα ταξίδια πια και έρωτες για σένα. Θα φύγω μακριά για να σωθώ από σένα. Θα φύγω μακριά και με τρένα. Θα φύγω όμως πάντου, σε κουβαλάω μαζί μου. Μιλάς με τη φωνή και ζεις με τη ψυχή μου. Φλεγόμενη ερημιά, με φοβερίζεις. Ξέρεις πως θα καείς αν με φωτιά μ' αγγίζεις. Φλεγόμενη ψυχή, τι θέλεις από μένα? Τι σε χορταίνει πια? Τι είναι αρκετό για σένα? Θα φύγω μακριά για να σωθώ από σένα. Θα φύγω μακριά με πλοία και με τρένα. Θα φύγω όμως πάντου, σε κουβαλάω μαζί μου. Μιλάς με τη φωνή και ζεις με την ψυχή μου. Θα φύγω μακριά για να σωθώ από σένα. Θα φύγω μακριά με πλοία και με τρένα. Θα φύγω όμως πάντου, κουβαλά μαζί μου. Μιλάς με τη φωνή και ζεις με την ψυχή μου. Μπαλαρίνες επιτρέπονται, αυτός είναι ο τίτλος. Γιατί επιτρέπονται οι μπαλαρίνες, Πιάτσικα? Όταν ήταν μικρή η κόρη μου, είχα ένα στούντιο υπόγειο και έγραφα τους οδηγούς των κομματιών κάτω. Και ερχόταν αυτή που ήταν μικρή, χωνότανε και έκανε θορύβους και κραυγές. Και της λέω κάποια στιγμή: αυτό απαγορεύεται. Πάει επάνω, φοράει μια στολή μπαλαρίνας και κατεβαίνει και μου λέει: μπαλαρίνες επιτρέπονται. Έτσι γράφτηκε. Και το πήρα και το έκανα τραγουδάκι. Λοιπόν, διάβαζα πριν έρθουμε, έτσι για να κάνω μια πρόχειρη προετοιμασία, γιατί τα περισσότερα τα ξέρω, μαζί μεγαλώσαμε άλλωστε, για αυτή την ιστορία του τραγουδιού, το «Έπαψες αγάπη να θυμίζεις». Για πες την. Έχει έρθει ένα ζευγάρι. Α, λες τώρα για το μεταγενέστερα, για το κοριτσάκι, ναι. Ναι, αυτό είναι μια ιστορία η οποία μας έκανε σε μια συναυλία στην Κέρκυρα. Καθυστερήσαμε να παίξουμε γιατί δεν μπορούσαμε να ανέβουμε σκηνή. Ήταν πολύ δυνατή ιστορία, συναισθηματικά. Ήρθε ένα ζευγάρι και μας είπε για την κόρη του ότι κάποια στιγμή, όντας το κοριτσάκι 11-12 χρονών, έπεσε μια ντουλάπα, ένα έπιπλο τέλος πάντων, και έμεινε σε κόμμα. Ένα υγιέστατο παιδί. Και οι γιατροί προκειμένου να την επαναφέρουν αφού είχαν δοκιμάσει όλες τις μεθόδους, προτείναν στους γονείς να τις βάζουν την αγαπημένη της μουσική. Και τις βάζαν το κομμάτι αυτό, που ήταν το αγαπημένο της κομμάτι. Όπου μετά από λίγες μέρες συνήλθε το κοριτσάκι και οι γονείς του το συνδυάσαν με το κομμάτι. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχει, δεν ξέρω κιόλας, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχει σχέση με το κομμάτι. Όμως αυτοί το συνδύασαν με το τραγούδι. Ήρθαν, μας είπαν την ιστορία, μια συναυλία στην Κέρκυρα. Και ήταν συγκλονιστική ιστορία. Διατήρησα επαφή από τότε. Και χάρηκα που πριν από, γιατί είχα κάποια χρόνια να μάθω νέα, ότι πριν από λίγο καιρό έμαθα ότι είναι καλά και ξαναξεκίνησα να έχω με κάποιο τρόπο επαφή με τους γονείς και με την ίδια. Τα τραγούδια έχουν ιστορίες. Όλα φτιάχνονται από ιστορίες ή δημιουργούν ιστορίες μετά. Στην περίπτωση τη δικιά μας, ναι, όλα έχουν μια ιστορία από πίσω τους ή θα δημιουργήσουν σίγουρα ιστορίες μετά. Είναι βιωματικά τα περισσότερα, ακόμα και όταν είναι φαντασιόπληκτα. Έχουν ένα στοιχείο βιωματικό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με Φίλιππο Πλιάτσικα. Για μένα. Μου λέγε ένας φίλος, από αυτόν έμαθα και για τις πιτσαρίες, πρέπει να σου πω, και για τα delivery και για, τα, και για το μπάσκετ, ότι αυτό το θέλουμε να γίνουμε τόσο καλοί όσο οι Κατσιμιχαίοι. Το έλεγες εσύ ή ο Στόκας το λέγατε στις παρέες? Το έλεγε ο Μπάμπη σίγουρα και το έλεγα και εγώ. Κοίταξε, Κατσιμιχαίοι είναι μια ιδιαίτερη ιστορία για μας. Είναι με έναν τρόπο οι μέντορές μας, είναι αυτοί που, από τους οποίους κυρίως από, τον εγχώριο, από την εγχώρια σκηνή επηρεαστήκαμε και από τον Διονύση Σαββόπουλο. Αλλά ειδικά ο Χάρης και ο Πάνος ήταν, είχαμε μια αδελφική σχέση με έναν τρόπο. Και μας επηρέασαν αφάνταστα και συνεργαστήκαμε και όλα, ήμασταν πολύ τυχεροί σε αυτό. 89 λοιπόν δημιουργείται, παίρνει μορφή αυτό που ξέρουμε. Πολλά ξέρει αυτός ο φίλος πάντως. Ξέρει πολλά. δημιουργείται αυτό που παίρνει μορφή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ξέρουμε σήμερα ως PixLux. 12, πόσοι ήταν οι χρυσοί δίσκοι, οι πλατινένοι, 12. Α, αυτό είναι τώρα. Πώς φτάνε. Μεγάλες πωλήσεις, πολύ μεγάλες πωλήσεις. Έκανε η μπάντα αυτή. Έκανε πολύ μεγάλο. Ένας δίσκος είχε γίνει και τρεις φορές, τέσσερις φορές πλατινένιος, κάποιοι από τους δίσκους. Πώς φτάνετε το 2004 να πείτε stop? Ήταν η κατάλληλη στιγμή, η σωστή στιγμή για την πάντα. Δεν ήταν η σωστή στιγμή για εμάς τους ίδιους εμπορικά και οικονομικά, γιατί τότε ουσιαστικά ήμασταν στο απόγειο της φάσης όλης. Όμως για την πάντα ήταν το σωστό σημείο, γιατί είχαμε ξεκινήσει, ήμασταν 14 χρόνια πια, δισκογραφούσαμε. Γινότανε τα τελευταία 7-8 αυτό που γινόταν με τους PixLux και είχαμε αρχίσει ο καθένας ξεχωριστά να διαμορφώνουμε κάποιες ανάγκες καλλιτεχνικές που ήταν πολύ σαφείς. Δεν μπορούσαν να συγκεραστούν σε εκείνη την περίοδο. Οι διαφορές τους ήταν μεγάλες. Οπότε ή θα συμβιβαζόμασταν για το καλό της τσέπης μας, ή θα κάναμε αυτό που κάναμε, δηλαδή θα κάναμε προσωπικές δουλειές ο καθένας για να πούμε αυτό που θέλουμε να πούμε με τον τρόπο μας και ό,τι γινότανε. Γιατί όταν φεύγεις από μια τέτοια μπάντα ή κάνεις προσωπική πορεία, δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσεις να πας καλά. Το πιο πιθανό είναι να μην πας καλά. Αυτό το γνωρίζαμε. Αλλά κάναμε κάτι που ήταν πολύ τίμιο, πιστεύω εγώ, και αυτό μας αναγνωρίζει ο κόσμος, παρά την αγωνιώδη προσπάθεια διαφόρων να λιδωρήσουν τη φάση της μπάντας. Ο κόσμος ξέρει ότι εμείς κάναμε αυτό που αισθανόμασταν καλά. Μετά κάναμε 14 χρόνια αυτόνομες πορείες και το 2018 αποφασίσαμε τον Μπάμπη, 14 χρόνια μετά, ότι επαναδραστηριοποιούμε και επανακινούμε την μπάντα κανονικά, γιατί μιλάμε ότι κυρίως οι νέοι άνθρωποι μας πιάνουν παντού και έχουν ανάγκη να δουν την μπάντα αυτή. Και το βλέπουμε στις συναυλίες. Δηλαδή, πάνω από το μισό ακροατήριο είναι κάτω από 20 χρονών. Οπότε η μπάντα είναι ενεργή από το 18 και μετά και ξαναπαίζουμε παρέα. Στέκομαι σε αυτό το 2004. Ξαναλέω, μιλάμε για μια ομάδα παιδιών, για μια μπάντα που έφτασε να έχει πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στις πωλήσεις που έκανε, με 12 χρυσούς και πλατινένιους δίσκους. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτή η αποκλίνουσα πορεία που μας περιγράφεις ήταν αποκλίνουσα καλλιτεχνική πορεία. Δεν τσακωθήκατε ποτέ? Όχι, όχι. Ειδικά εμείς οι τρεις ήμασταν πάντα, με τον Μπάμπη μας αδέρφια, είμαστε από πολύ μικροί μαζί. Πάντοτε ήμασταν και πάντοτε θα είμαστε. Όταν συμβαίνει κάτι στον έναν, το καταλαβαίνει ο άλλος χωρίς να μιλάμε. Και ο Μάνος ήταν ο πατέρας μας. Ο δεύτερος πατέρας μας ήταν ο Μάνος. Οπότε είχαμε τέτοια σχέση. Δηλαδή, όταν η μπάντα σταμάτησε, το Πάσχα το επόμενο ήμασταν μαζί. Ξέρω εγώ το Πάσχα που φύγει ο Μάνος το 2010, δύο εβδομάδες πριν να φύγει ήταν Πάσχα. Το θυμάμαι σαν τώρα, που το κάναμε μαζί και κάναμε μετά και από το μεσημεριανό τραπέζι. Κάναμε μια βόλτα, μιλώντας όπως πάντα, για να πάμε να πιούμε τον καφέ μας και λέγοντας τα σχέδιά μας. Τέλος πάντων, είχαμε μια σχέση η οποία ήταν οικογενειακή και έχουμε μια σχέση τέτοια με τον Μπάμπη τώρα, όπως και πάντα. Αλλά στη μουσική είχαμε άλλες ανάγκες εκείνη την περίοδο. Εγώ ήθελα να βγάλω, ας πούμε, το «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα», και ο Μπάμπης ήθελε να βγάλει το «Βασιλιά της Μοναξιάς», που είναι ένας ήχος πιο λαϊκόχρωμος, πιο... είχαμε τελείως διαφορετική προσέγγιση. Η πρώτη έτσι ένωση, επανένωση μάλλον μετά το 4 είναι το 10, μάλλον μετά το θάνατο του Μάνου. Αυτή ήταν για το Μάνο. Και ήταν... είναι η επανένωση που περιοδεύεται την Ελλάδα προς τιμήν και εις μνήμη του Μάνου Ξηδούς. Αυτό ήταν το 11, ένα καλοκαίρι το 2011 κάναμε αυτό που είχε, ήταν το όνειρό του. Μου το είχε πει και εμένα και του Μπάμπη και στον Νίκο Τολόρη που διοργάνωσε τις συναυλίες. Μας το είχε πει εκείνο το... εκείνες τις μέρες μάλιστα μου το είπε εμένα, δύο εβδομάδες πριν φύγει. Σε εκείνη τη βόλτα που σου ανέφερα πριν, μου είχε πει το σχέδιο που είχαν καταστρώσει, γιατί ο Μάνος ήταν πανέξυπνος άνθρωπος, και είχαν καταστρώσει να παίξουν, μου είχε πει για την ακρίβεια ακριβώς και τα λόγια του, ήταν να παίξουμε 4-5 Ολυμπιακά στάδια. Και του λέω είσαι τρελός. Όχι, μου λέει το Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας 1, αλλά και τα 5 Ολυμπιακά ακίνητα. Στο Καθατζόγλιο, στο Πανθεσσαλικό, στο Παγκρίτιο και στο Πανπελοποννησιακό. Να επανασυσταθεί η μπάντα και να κάνουμε αυτές τις 5 συναυλίες. Και δύο εβδομάδες μετά έφυγε και ήταν εκ των όνων κάνευ ότι εμείς θα το κάναμε αυτό το πράγμα. Και το κάναμε το 11 το καλοκαίρι. Και γέμισαν αυτά τα στάδια. Όπως το είχαν σχεδιάσει. Πάμε να ακούσουμε. Αν τύχει και με ερωτευτείς, πολλά μπορεί να υποστείς. Απ' τις αρχές θα είναι μεγάλες οι κυρώσεις. Ή αν υποτάκτες καρδιές φέρουν πολύ βαριές ποινές, γι' αυτό καλύτερα σε μένα μην ενδώσεις. Θέλει μάγια για να αρνηθείς τη σιγουριά στα κυβικά. Για έναν ερώτα να πεις εγώ θα ζω μεθανικά. Θέλει μαγιά για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό. Μα συμμωρό μου δεν διαθέτεις απ' αυτό. Αν τυχεί και με ερωτευτείς, θα χάσεις την καλή δουλειά και θα διωχτείς απ' τη μεγάλη εταιρεία. Και εκεί που όλα πάνε καλά, με σπίτια και εξοχικά, στο δρόμο θα βρεθείς χωρίς να έχεις μία. Θέλει μάγια για να αρνηθείς τη σιγουριά στα κινητά. Για έναν έρωτα να πεις εγώ θα ζω με δανεικά. Θέλει μάγια για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό. Μα συμμωρώ μου δεν διαθέτεις απ' αυτό. Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά. Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετάς απουλή. Όμως το βόλεμα είναι βόλεμα, μωρό μου. Πού να αφήσεις τη κλειδί, μια αξία σταθερή και να γυρίσεις πάλι στα ζόρια τα ίδια. Αυτό το κάνουν μόνο όσοι έχουν μεγάλα. Θέλει μαγιά για να αρνηθείς τη σιγουριά στα κινητά. Για έναν έρωτα να πεις εγώ θα ζω με δανεικά. Θέλει μαγιά για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό. Μα συμμωρώ μου δεν διαθέτεις απ' αυτό. Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά. Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετάς σαν πουλί. Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις τη ζωή καθαρά και να πεις για χαρά. Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη και δεν σ' αφήνει να πετάς σαν πουλί. Πώς έφτανες στη τις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα τις έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες. Κι αφιερώνω σε σένα όλο τρέχει στο άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνος σε έναν κόσμο αδιάφορο. Σε μια χαμένη ευτυχία που από λάθος προσπέρασες. Και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες. Κι αφιερώνω σε σένα όλο τρέχει στο άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνος σε έναν κόσμο παραφορό. Σε μια χαμένη ευτυχία που από φόβο προσπέρασες. Και σε έναν έρωτα που ποτέ δεν ξεπέρασες. Το Αυγούστου στο χειμώνα τις θύελλες. Στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε. Χαιρετώντας μια πύλη το κόσμο παράτησε. Κι αφιερώνω σε σένα που παλεύεις με το άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνη σε έναν κόσμο αδιάφορο. Σε μια χαμένη ευτυχία που από λάθος προσπέρασες. Και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες. Κι αφιερώνω σε σένα που τρέχεις στο άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνη σε έναν κόσμο παραφορό. Σε μια χαμένη ευτυχία που από φόβο προσπέρασες. Και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες. Στο αφιέρωνο, στο αφιέρωνο, στο αφιέρωνο. Το κορίτσι από πίσω που κάνει τα φωνητικά. Το κορίτσι είναι δύναμη. Νατάς από φίλιο. Η φίλη μου ήρθε με πολύ χαρά και την υποδεχτήκαμε και με πολύ χαρά και μας βοήθησε στο κομμάτι αυτό. Στα φωνητικά. Πάμε για νέο δίσκο, πας για νέα δουλειά. Ναι, την έχω παραδώσει, την ετοιμάζουμε. Θα βγει βέβαια το φθινόπωρο και θα λέγεται έτσι, αφιερωμένο. Και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη δουλειά. Αισθάνομαι πολύ καλά. Και όλοι οι φίλοι που κάλεσα και με τιμήσανε με την παρουσία τους ήρθαν με πολύ διάθεση, καλή διάθεση. Και έχουμε κάνει νομίζω ένα δίσκο που είναι από τους παλιούς δίσκους. Έχει αυτή την... είναι δίσκος. Έχει μια άβρα. Είναι δίσκος. Είσαι ο πρώτος που μοίρασες δίσκο μέσα από το διαδίκτυο δωρεάν. Ναι. Το 15. Το 10. Εκεί κάπου. Όχι, το 15 πρέπει να ήταν. Δεν θυμάμαι ακριβώς, θα σε γελάσω. Αλλά το έκανα σαν κίνηση τότε, σε μια κίνηση περισσότερο... για να πω ότι ναι μεν η μουσική μπορεί να διατίθεται και δωρεάν όταν θέλει αυτός, ο δημιουργός. Βέβαια, όταν θέλει ο δημιουργός, όχι γενικά, γιατί υπάρχει ένα σωρό κόσμος που δουλεύει εκεί και δεν είναι η μουσική κάτι τόσο ευτελές, ακόμα και αν απολάθη της δισκογραφίας, αλλά και των πολιτικών συστημάτων κατά καιρούς, ο πολιτισμός περνάει στον ντούκου και έλα μωρέ τραγουδάκι είναι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένα σωρό κόσμος από πίσω που δουλεύει, πρέπει να πληρωθεί, και εκτός των άλλων, εκτός του υλικού επίπεδου ενός τραγουδιού και ενός δίσκου, υπάρχει και το ηθικό επίπεδο, το πνευματικό επίπεδο. Δηλαδή τα τραγούδια και η μουσική έχει συνδυαστεί με τη ζωή σου, με τη ζωή τόσων ανθρώπων, με τις σημαντικές τους στιγμές. Άνθρωποι γνωρίστηκαν σε μια συναυλία, μετά παντρεύτηκαν, κάναν παιδιά, ζουν με τη μουσική. Δεν μπορείς να ευτελήσεις κάτι τόσο σημαντικό για σένα και δεν πρέπει. Όταν θέλει όλος να σου το κάνει δώρο, θα σου το κάνει δώρο. Δεν είναι όμως από μόνος σου να το αρπάζεις. Αυτό το θέμα δισκογραφία πια είναι ένα δύσκολο πράγμα, έτσι. Το να βγάλεις δίσκο, ναι. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για σένα που έχεις παταλήσει όλες αυτές τις ώρες, όλη αυτή την ενέργεια, όλη αυτή την έμπνευση, τους συνεργάτες σου. Κοίτα, πληρώνεται αυτό το πράγμα. Πληρώνεται ηθικά πια αυτό, και πάντα ηθικά πληρωνόταν πιο πολύ. Και αυτή είναι και η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Δηλαδή, βγάζει ένα καινούργιο τραγούδι και βλέπει ξαφνικά αρχίζει να ανθίζει. Αρχίζει ο κόσμος να το μαθαίνει, να το αγαπάει, να το τραγουδάει στις συναυλίες. Αυτή είναι η πληρωμή βασική. Γιατί η δισκογραφία στην Ελλάδα έχει συρρυκνωθεί πολύ. Στο εξωτερικό έχει ξαναρχίσει να μεγαλώνει. Από λάθη της ίδιας της δισκογραφίας, βέβαια, έχει συμβεί αυτό. Είχαν ευτελίσει το προϊόν τους. Το κάνανε σουβέρ για βάζεις πάνω το ποτό. Έλεγες προηγουμένως ότι συναντιόσαστε τώρα με την επανασυγκρότηση της μπάντας από το 18 και τα λοιπά. Οι Κοσάρ ξέρουν τα τραγούδια. Ναι. Τα ξέρουν, ε? Εννοείται. Είναι σαν να ήταν συναυλίες δεκαετίας του 90, και αυτό μας έχει, κάποιες φορές μένουμε άναυδοι. Έχουν τις ίδιες αντιδράσεις 18χρονα παιδιά και 20χρονα που είχαν οι αντίστοιχοι Κοσάριδες στη δεκαετία του 90, στις συναυλίες των Big Slacks. Και αυτό δείχνει ένα κρυφό σχολείο και μια αναγνώριση της μπάντας αυτής, της συνέπειάς της και της ειλικρίνειάς της, πιστεύω εγώ. Πάμε να ακούσουμε Φίλιππο και επιστρέφουμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Solution against all the revolution. Love is the only solution. Γράφω με θυσμένα λόγια και τα κρύβω στα χάρτια του ονείρου τα ρολόγια. Δουνίζουν δυνατά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη? Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της? Love is the only solution. It can start a revolution. Γράφω με θυσμένες λέξεις που έρχονται απ' τα παλιά. Όποιο δρόμο κι αν διαλέξεις θα σε βγάλει πιο μακριά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη? Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον? κάποιον άλλον. Κι εγώ είμαι μακριά της. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη? Ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Ποιος κρατάει τα κλειδιά της αφού πονάει για κάποιον άλλον? Κι εγώ είμαι μακριά της. I'm feeling up, but she don't wanna come close. Her mighty words of passion, but she won't open her soul, yeah. She's caught up in another love, her eyes sparkles when she sees me. Now I'm searching for a place to find a cure for my grieving. I don't know if that will heal the wounds I can see tomorrow, cause the bones are too hard to break. Who has a say in love? Who has the power to free me like a dove? I'm lost and I can't find a way. I remember when I first met her. Time stood still and I was jamming and singing only for her. But all these things were in vain. An unfinished painting in a frame. How can I ever maintain? Ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει? Χωρίς πιάνω αλλά τ' ακούς. Σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν. Αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός και να ξεχάσει δεν μπορεί αυτούς που φεύγουν. Είναι η αγάπη, είναι η αγάπη ένα μάξι με φτερά, από τη γη στον ουρανό για να πετάξεις. Αυτούς που φεύγουν να τους βρεις δεν είναι αργά. Όλα η αγάπη, όλα η αγάπη μπορεί να τα αλλάξει. Τα μάτια του είναι σίγουρα αυτός που πρώτος πάλι το φεγγάρι θα αγγίξει. Σ' ένα αμάξι με φτερά είναι οδηγός. Αυτούς που φύγαν να τους βρει, να τους μιλήσει. Ένα μάξι με φτερά, από τη γη στον ουρανό για να πετάξεις. Αυτούς που φύγαν να τους βρεις δεν είναι αργά. Όλα η αγάπη, η αγάπη μπορεί να τα αλλάξει. Ένα μάξι με φτερά, από τη γη στον ουρανό για να πετάξεις. Αυτούς που φύγαν να τους βρεις δεν είναι αργά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Ζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS. Γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με ένα από τα πιο αγαπημένα παιδιά του νέου νέου κύματος. Είστε το νέο νέο κύμα στο ελληνικό τραγούδι. Είμαστε τόσο νέο νέο κύμα. Μα βγάλουμε κανένα νέο έξω, νομίζω. Έχει έρθει ένας τύπος, είναι γύρω στα 75 και μου λέει τη γνωστή φράση: έχω μεγαλώσει με τα τραγούδια σου. Είπαμε. Φίλιππε, και Sting και Eric Burdon και Χαρούλα Αλεξίου και Κατσιμιχαίη βεβαίως και Βασίλης Καράς και Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Μητροπάνος, το φανταζόσουνα. Πολύ, πολύ τυχερή και πολύ τυχερός αισθάνομαι προσωπικά να μιλήσω, γιατί πολλοί από τους ανθρώπους που μεγάλωσα όντως με τα τραγούδια τους βρεθήκαν στον δρόμο μου και δισκογραφικά και στη σκηνή και από την ξένη σκηνή. Όχι, δεν φανταζόμασταν. Εγώ δεν φανταζόμουν τίποτα τέτοιο. Ένα δίσκο ήθελα να πιάσω στα χέρια μου που να είναι δικά μας τραγούδια μέσα. Αυτό έγινε το 90. Από εκεί και πέρα ήταν ένα όνειρο που μας χάρισε αυτή πάντα. Συνεχές όνειρο. Μητροπάνος. Πώς να το πω, η επιτομή του μεγαλείου σε έναν άνθρωπο, ένας πολύ μεγάλος και σεμνός άνθρωπος, που από αυτούς που μου έδειξαν ότι ρε φίλε δεν κάνεις και τίποτα σπουδαίο, δηλαδή θέλω να πω φτιάχνεις κάποια τραγουδάκια, δεν κάνεις τίποτα παραπάνω. Ένας από αυτούς που μου το δίδαξε αυτό χωρίς να μου το πει καν, από τον τρόπο που την προσέγγιση του, τον τρόπο του, αυτά που είδα να κάνει όταν συνεργαζόμασταν. Και είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι μια μετριοφροσύνη της πλάκας. Είναι ότι εντάξει, γράφεις κάποια τραγούδια, ο άλλος κάνει κάτι άλλο. Σε ένα κόσμο τεράστιο, σε ένα σύμπαν τεράστιο, σε ένα σκόκο σάμου. Αν το δεις αυτό, σου φεύγουν και πολλά από τα υπαρξιακά θέματά σου. Και βέβαια η αλαζονία, την οποία ειδικά μια που είσαι και εξειδικευμένος στα πολιτικά, ειδικά η πολιτική. Έχουν θέματα με την αλαζονία, μεγάλα. Τώρα που είπες για την εξειδίκευση στα πολιτικά, αυτό που περιέγραφες προηγουμένως, μου θύμισε εκείνη τη φράση, την οποία συνήθιζε να λέει ο Θάνος, ο Μικρούτσικος, ότι αυτή είναι μια αντίληψη του κόσμου που είναι κομμουνιστική αντίληψη βεβαίως, του κόσμου που λέει ο ποιητής να είναι ψαράς και ο ψαράς να γράφει ποίηματα. Αυτή είναι η δουλειά μας, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, τελικά η δουλειά μας είναι να είμαστε άνθρωποι. Ναι. Και ότι δεν είμαστε και τίποτα παραπάνω από το να είμαστε άνθρωποι. Σφιγγάλ, πάλι σου βγήκε. Πάλι μου βγήκε. Γιατί έχουμε και εκλογές, ξέρεις τώρα. Είναι και 50 τα κόμματα, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Σφιγγάλ, παίζουμε με το. Άλλη ιστορία τώρα. Ο Βαγγέλης Γερμανός. Παιδικός μου ήρωας. Όταν ήμουν πιτσιρίκος, είχα τα μπαράκια και τα έλειωνα. Το δίσκο τον ιστορικό και τον τόσο συμβολικό για όλους μας. Και βρέθηκα να παίζω στη σκηνή μαζί του τώρα όλο το χειμώνα. Στη Σφίγγα κλείνουμε αυτό τον υπέροχο χειμώνα και άνοιξη αύριο στις 10 η ώρα, σε αυτή τη μουσική σκηνή που ξεκινήσαμε και το ταξίδι το Νοέμβριο με το Βαγγέλη. Πήγαμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και κλείνουμε εκεί το περασμένο Σάββατο και τούτο εδώ αυτό το ταξιδάκι. Τι ώρα ξεκινάμε? 10. Λοιπόν, να το στείλουμε στον αέρα, δεν το έχουμε. Να δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις στον κόσμο. Βέβαια. Λοιπόν, αφού μας ανέχονται και μας ακούνε. Τηλεφωνείτε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200 για τρεις διπλές προσκλήσεις για αύριο στη Σφίγγα. Βαγγέλης Γερμανός, Φίλιππος Πιάτσικας. με ακόμα μια φορά. Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός. Δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτόν θα θυσιάζεις. Γιατί απόψε το κορμί σου θα είναι αλλού. Πάνε σε κάτι ξεχασμένα καλοκαίρια. Πάνε στις νύχτες της ατέλειωτης σιωπής. Πάνε στα φιλμ της χαράς και της μιζέριας. Πάνε σε όλα που περάσαμε μαζί. Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά. Πουλάμε πολύ φθηνά, δεν ξέρω. Ίσως αύριο να είναι αργά. Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά. Πουλάμε πολύ φθηνά, δεν ξέρω. Ίσως αύριο να είναι αργά. Σε βλέπω διάφορα ξερά. Δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει κι αν τα χείλη σου γελούν. Μια καλή νύχτα μου πεις. Δεν με πειράζει. Γιατί απόψε το κορμί σου θα είναι αλλού. Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά. Πουλάμε πολύ φτηνά, δεν ξέρω. Ίσως αύριο να είναι αργά. Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά. Πουλάμε πολύ φτηνά, δεν ξέρω. Ίσως αύριο να είναι αργά. Ίσως αύριο να είναι αργά. Δέχτηκες email που έλεγε όχι άλλο πιάτσικα. Email, ναι. Μου το έστειλε ένας... Μου το έστειλε ένας τύπος παραγωγός, ο οποίος είχε, έστειλε ομαδικό σε 3.500 αποδέκτες. Και ήσουν μέσα. Και εμένα. Ήσουν μέσα. Κατά λάθος. Ναι, ναι. Αυτή ήταν μια πλάκα τότε, ωραία πλάκα. Ωραία, το θέμα είναι, ναι, ότι πώς το διαχειρίστηκαν κάποιοι άλλοι, ναι. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση αυτό, με ποιο τρόπο το διαχειρίστηκε κάποιος κόσμος του χώρου μας. Εκεί πρώτη φορά την άκουσα, δηλαδή ήμασταν και εμείς αφελείς και ρομαντικοί και καλά κάναμε και ακόμα παραμένουμε, αλλά εκεί είδα κάποια πράγματα έτσι και στο χώρο μας που δεν μ' άρεσαν καθόλου, για τον τρόπο που κινούνται ορισμένοι άνθρωποι. Υπάρχει αλληλεγγύη. Στην τέχνη. Μεγάλη αλληλεγγύη. Υπάρχει αλληλεγγύη, βέβαια υπάρχει. Και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι, λέγαμε για αυτούς πριν και για άλλους που δεν προλάβαμε να πούμε. Που είναι άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο. Φυσικά υπάρχει, αλίμονο. Αλλά υπάρχουν και τροχτικά, όπως παντού. Πού το έχω διάβασα να δεις. Λες κάπου, είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος. Μην κοιτάτε τι γράφω. Είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Του κάνω πλάκα για συναυλίες αυτό. Όταν βγαίνω κάποια στιγμή, λέω: ήρθα και εγώ τώρα να σας παίξω αυτά τα αισιόδοξα τραγούδια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αισιοδοξία ακόμα και στα τραγούδια. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να γράφω για το όλον. Δεν μπορώ να γράψω. Σπάνια θα δεις ένα τραγούδι που είναι μόνο ερωτικό. Υπάρχουν μέσα πολλές από τις πτυχές της ζωής, έτσι όπως εγώ τις βιώνω, όπως τις βλέπω, όπως προσεγγίζω. Και η προσέγγιση μου τελικά είναι αισιόδοξη. Απλώς λέω τον καημό μου στα τραγούδια. Δηλαδή δεν μπορώ είναι... να γράψω τραγούδια εύκολα όταν είμαι πολύ καλά. Δεν έχω ανάγκη να κάτσουμε σε ένα σπίτι να γράψω. Θέλω να πάω μια βόλτα, θέλω να χαρώ τον ήλιο. Όταν είμαι στα ντέρτια μου και στο... δεν είμαι καλά, τότε έχω ανάγκη να γράψω τραγούδια. Προφανώς. Είναι άλλο πράγμα η αισιοδοξία και είναι άλλο πράγμα ο χαζοχαρουμενισμός. Εντελώς. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα που δεν συναντιούνται και ποτέ, η αλήθεια είναι. Όλα καλά και όλα ωραία, λέει ο Κουγιουμζής. Όλα καλά, λέει και ο Ρουβάς. Είναι το ίδιο πράγμα. Θες να σου απαντήσω εγώ δηλαδή σε αυτό? Όχι. Είναι προφανής η απάντηση. Δηλαδή, καταρχάς ανέφερα στον Κουγιουμζή που είναι από τους πολύ αγαπημένους μου συνθέτες. Και θέλω να σου πω εδώ ότι υπάρχουν και κάποιοι συνθέτες άλλοι που είναι λίγο έως πολύ αδικημένοι σε αυτή τη χώρα, γιατί θεωρήθηκαν πιο εμπορικοί, πιο... Ο Σούκας, για παράδειγμα, ακόμα και ο Σπανός, δεν αναγνωρίστηκε για τη δουλειά που είχε κάνει τόσο πολύ όσο άλλοι άνθρωποι, τόσο πολύ και άλλοι συνθέτες, που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αδικηθεί σε αυτό το χώρο, που γράφαν τραγουδάρες, που Γιουμτζής ήταν ένας από αυτούς. Όλα καλά και όλα ωραία, λοιπόν. Πάμε. Θέραμα από εδώ, τα θέραμα από εκεί, άντε ξανά τα ίδια, τα ίδια απ' την αρχή. Τα θέραμα από εδώ, τα θέραμα από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά εσύ. Νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό, χαμένοι από χέρι, χαμένοι και οι δυο. Ανοητές αγάπες, ανοητά φιλιά, λόγια, λόγια, λόγια, λόγια ψεύτικα. Λόγια, λόγια ψεύτικα. Ώρα τι να σου πω, τι να μου πεις και εμένα, έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο, με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμα από εδώ, τα φέραμα από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά εσύ. Στο γενικά, στο γενικά. Νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό, καμένοι από χέρι, καμένοι και οι δυο. Ανοητές αγάπες, ανοητά φιλιά. Λόγια, λόγια, λόγια, λόγια ψεύτικα. Νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό, χαμένοι από χέρι, χαμένοι και οι δυο. Ανοητές αγάπες, ανοητά φιλιά. Λόγια, λόγια, λόγια, λόγια ψεύτικα. Λόγια, λόγια ψεύτικα. Λοιπόν, έχει πρίγκιπες η Δυτική Όχθη. Αυτό το άλμπουμ το φτιάξει, το δώσαμε τον τίτλο για τους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης, γιατί θέλαμε να το αφιερώσουμε πρώτα απ' όλα στους πατεράδες μας, που τους βλέπαμε να αγωνίζονται νυχθημερών σε επίπεδα που εμείς δεν ξέρω αν θα αντέχαμε. Εγώ το δικό μου τον πατέρα το θυμάμαι να φεύγει το πρωί από το Μενίδη και να κατεβαίνει σε λαχαναγορά, σε ένα εργοστάσιο πλαστικών που δούλευε τότε, με ένα μηχανάκι, μες στα χιόνια, μες στις βροχές, ή δούλευε νύχτα πολλές φορές. Άνθρωποι του μεροκάματου, τίμιοι άνθρωποι συνεπείς, που παλεύαν να είναι σωστοί στις υποχρεώσεις τους και να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά τους. Και δίπλα βέβαια οι γείτονές μας, οι άνθρωποι που εμείς γνωρίσαμε, ήταν αυτοί οι δικοί μας πρίγκιπες, και αφιερώσαμε εκείνο το άλμπουμ σε αυτούς, στη ζωή τους, αλλά και στη μνήμη τους για κάποιους που είχαν φύγει. Αυτοί είναι οι κανονικοί άνθρωποι με την κανονική ζωή που λες σε κάποιες... Εσύ λες βέβαια ότι δίνεις συνεντεύξεις, αλλά είναι λίγες οι συνεντεύξεις που δίνεις. Σε εκείνες τις λίγες κάπου έχω δει αυτή τη φράση σου. Κανονικοί άνθρωποι με κανονική ζωή. Ναι, εμείς με τέτοιους μεγαλώσαμε και είμαστε πολύ τυχεροί που μας συνέβη αυτό. Με ντουτούκες την Κυριακή που παίζανε παραδοσιακά, με μαζόξεις, με έξω καρδιά, μέσα από τέτοια κούραση να βρίσκαν το κουράγιο να έξω καρδιά να τραγουδάνε, να διασκεδάζουν. Κανονικοί άνθρωποι, δυνατοί άνθρωποι, πολύ, πολύ δυνατοί άνθρωποι. Όταν γράφεις ένα τραγούδι είναι διαφορετικό πράγμα από το να γράφεις βιβλία, γιατί εσύ έχεις γράψει δύο. Ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Το τραγούδι είναι ένας κωδικοποιημένος λόγος. Ενώ η συγγραφή είναι ένας αναλυτικός λόγος. Το τραγούδι είναι αυτή η συγκλονιστική ιστορία που μπορείς να την περιγράψεις σε τρία λεπτά. Ναι, αυτό είναι το τραγούδι. Και αυτή είναι και η δυσκολία του. Όχι ότι δεν είναι δύσκολη η συγγραφή, πολύ δύσκολη. Και την έκανα τη συγγραφή, τα δύο βιβλία αυτά, ως φόρο τιμής στη λογοτεχνία που με έμαθα τόσα πολλά πράγματα. Στο να ζω, στο να ερωτεύομαι, να. Εγώ ήμουν και είμαι πολύ. Είμαι λάτρης της λογοτεχνίας, διάβαζα πάρα πολύ πιτσιρικάς. Σε σημείο που μου φαινόταν η πραγματική ζωή υποδεέστερη από αυτή που περιγράφαν οι μεγάλοι συγγραφείς. Τα βιβλία αυτά είναι φόρος τιμής στην παιδική και εφηβική μου. Το πρώτο ηλικία. Είναι το όνομα. Το όνομα, ναι. Το όνομα που είναι στα πλαίσια μιας ψυχαναλυτικής διαδικασίας. Ένα μυθιστόρημα βέβαια. Και ένα αμυγός καθαρό μυθιστόρημα. Ο υπασπιστής του Αυτοκράτορα. Αυτό είναι το είδε σε μια επιγραφή στην Ιερά Πέτρα, έτσι ξύπνησε η ιδέα. Ναι, είδα μια επιγραφή σε ένα σπίτι που ήταν ετοιμόρροπο, που έλεγε, τώρα ευτυχώς το φτιάξανε, το κάνουν μουσείο εκεί, που έλεγε ότι εκεί έμεινε για ένα βράδυ ο Ναπολέων Βοναπάρτης. Και λέω, κάποιος κριτικός έχει πει πολύ τσικουδιά και είδε το Χριστό Φαντάρο, αλλά το Βοναπάρτη μάλλον Φαντάρο. Αλλά ψάχνοντας εκεί βρήκα ένα παππού. Και μου λέει, ναι παιδί μου, εδώ ήταν το σπίτι που έμεινε, ήταν το σπίτι του Τάδε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, και είχε μείνει για ένα βράδυ Βοναπάρτης, και φεύγοντας, μεγάλη ψωνάρα ο Βοναπάρτης, άφησε ένα σημείωμα, να ξέρετε ότι εδώ κοιμήθη για ένα βράδυ ο Ναπολέων Βοναπάρτης. Είμαι εγώ και πέρασα από ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν κατέβαινε ο στόλος των Γάλλων κάτω στην Αίγυπτο για την εκστρατεία. Λοιπόν, να πούμε τα ονόματα των ανθρώπων οι οποίοι αύριο μπορείτε να πάτε στην Σφίγγα για να απολαύσετε το Φίλιππο Πιάτσικα και το Βαγγέλη Γερμανό. Είναι η κυρία Ιωάννα Ντοκόρου, είναι ο κύριος Τάκης Μοσχόπουλος και είναι και ο κύριος Αντώνης Βρετός. Να είναι κατά τις 9.30 οι άνθρωποι. Γύρω σε 9.30, ναι. Για δύο άτομα η κάθε μία, έτσι. Ναι, ναι. Τρεις λοιπόν διπλές προσκλήσεις, η Ιωάννα Ντοκόρου, Τάκης Μοσχόπουλος, Αντώνης Βρετός. Τι να πεις και τι να πούμε, τι να μου εξηγήσεις. Το εννοείς και δε σταρνούμε, θες το χωρισμό. Να μη χαθούμε σε παρεξηγήσεις. Στη ζωή αν το δεχτούμε, δανεική χαρά πως ζούμε. Όσες πίκρες κι αν μας βρούνε, είναι φυσικό. Τι να κάνεις

στο πουθενά. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις. Με στέλνεις, με στέλνεις στο πουθενά. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις. Με στέλνεις, με στέλνεις στο πουθενά. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παρασέρνεις. Με στέλνεις, με στέλνεις στο πουθενά. Είμαστε εδώ με τον Φίλιππο Πιάτσικα. Πέρασε ένα δίωρο. Ξέρεις κατευθείαν, γεια. Έλεγες κάπου ότι είσαι οπαδός αυτού του, πώς το λέγε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, έχω ένα όραμα, ένα κίνημα κανονικών ανθρώπων που μπορούν να αντιδρούν χωρίς να περιμένουν να το κάνουν κάθε 4 χρόνια. Ναι, είμαι. Τώρα έφτασε η ώρα βέβαια για τα 4 χρόνια. Χρειάζεται. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό, ότι χρειάζεται να πεις τη γνώμη σου με την ψήφο σου, αυτό είναι... αλλά δεν αρκεί. Και όχι απλώς δεν αρκεί, εγώ νομίζω ότι πιο ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη ζωή μας είναι η καθημερινότητα. Είναι η πώς προσεγγίζεις την κάθε μέρα, ποια είναι η στάση σου, με ποιο τρόπο αντιδράς ή δεν αντιδράς. Πάντοτε το πιστεύω αυτό και εξακολουθώ να το πιστεύω. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Ένα από εκείνα τα οποία έχουν σημαδέψει τη ζωή μας, είναι πολλά βέβαια, είναι η ιστορία με τα Τέμπη. Ναι. Τι ένιωσες? Νομίζω ότι ένιωσα ότι όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες. Απέραντη θλίψη, οργή, με πολύ έντονα συναισθήματα, πάρα πολύ έντονα συναισθήματα. Σαν να ξεριζώθηκε και η δικιά μου, έτσι, ένα κομμάτι της ψυχής μου με αυτή την ιστορία. Πολύ με συγκλώνησε πάρα πολύ. Όταν βλέπεις να γίνεται διαχείριση και τέτοιων ζητημάτων στο πεδίο της πολιτικής ζυγαριάς, πώς το αισθάνεσαι, ρε Φίλιππε? Με αποστροφή, με αποστροφή. Και βέβαια, επειδή δεν είμαι μικρός πια, το έχω δει να συμβαίνει πάρα πολλές φορές αυτό. Αυτή η διαχείριση πολιτική σε τέτοιου είδους συγκλονιστικά ζητήματα που θα μόνο σιωπή θα έπρεπε να υπάρξει. Και δεν υπάρχει σιωπή, υπάρχουν άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, Νίκο. Πολύ μεγάλη κουβέντα και όπως έγραψα κάποια στιγμή μέσα στο πένθος μου, που ζήσαμε όλοι το πένθος αυτό, τέτοιου είδους ριζικά γεγονότα σε φέρνουν μπροστά σε ένα καθρέφτη, που μπροστά στον καθρέφτη υπάρχουν σίγουρα αυτοί που ευθύνονται και τώρα και διαχρονικά, αλλά αν λίγο το ματάκι σου είναι τίμιο, κάπου πίσω-πίσω θα δεις και τη φατσούλα σου να χνοφαίνεται. Ειδικά αν τους έχεις επιτρέψει να ευθύνονται. Αυτοί που ευθύνονται. Εννοείται αυτό. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Οπότε ο καθρέφτης πάντα είναι, αν θες να το δεις, λέει πολλές φορές την αλήθεια. Έχεις πει εσύ ή ο Μπάμπης έχει πει ότι ένα από τα πράγματα που μάλλον δεν μας είπαν καλά οι παλιοί είναι το ότι η σιωπή είναι χρυσός. Μπάμπης. Του Μπάμπη είναι αυτό. Αυτό το έχει πει ο Μπάμπης, ναι. Και τίνω να συμφωνήσω μαζί του, γιατί παλιότερα διαφωνούσαμε σε αυτό. Τώρα νομίζω ότι ο Μπάμπης έχει δίκιο. Ότι τελικά δεν είναι πάντα χρυσός η σιωπή. Πρέπει κάποιες φορές να μιλάς και να λες, να λέει η φωνή σου αυτό που έχει να πει, να ακούσει ο άλλος και μετά ας κρίνει αν έχεις δίκιο ή αν έχεις άδικο. Αλλά πρέπει να το έχεις πει. Φίλιππε, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσουν εδώ. Χαρά μου. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα. Και δικιά μου. Καλή επιτυχία. Είναι δεδομένη όχι μόνο αύριο στη Σφίγγα, αλλά και στις δουλειές που φαντάζομαι ετοιμάζονται το καλοκαίρι. Να είσαι καλά. Υγεία να έχουμε. Και με χαρά να υποδεχτούμε το δίσκο το φθινόπωρο. Να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι όχι τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα έχουμε απεργία. Είναι Πρωτομαγιά. Δεν είναι αργία η Πρωτομαγιά. Είναι απεργία. Από τότε που στήσανε τις αγχώνες στο Σικάγο. Και από τότε που δολοφονούσαν οι φασίστες το 36 τους εργάτες επάνω στη Θεσσαλονίκη. Και από τότε που υπάρχει κόκκινο αίμα στις φλέβες των ανθρώπων που είναι κανονικοί, όπως έλεγε προηγουμένως ο Φίλιππος ο Πιάτσικας. Θα τα πούμε λοιπόν την Τρίτη στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ψυχή βαθιά, να είστε καλά.